Smart LG Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 17. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 1 bln euro, o takiej kwocie reparacji za II wojnę światową, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie spotkało się na konwencji w Półtusku. W Białymstoku była z kolei Koalicja Europejska. Tam była mowa m.in. o odbudowie polskiej wsi i małym ruchu granicznym z Białorusią. Policja wyjaśnia potrącenie kobiety na rowerze przez byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Do wypadku doszło w Hajnówce. Na razie nie wiadomo, z czyjej winy. W związku z II wojną światową są zobowiązania finansowe wobec Polski. Tak mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Był on na pikniku patriotycznym w Półtusku razem z premierem Mateuszem Morawieckim. Tam mówił, że Polsce przypisuje się niemieckie zbrodnie, podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie odwrotnie. Nasz kraj jako pierwszy w Europie stanął do walki z agresorem. Odnosząc się do kwestii reparacji, powiedział, że Polska powinna uzyskać być może nawet ponad 1 bln euro. Próbuje się stwierdzić, że Polska ma w związku z II wojną światową jakieś zobowiązania finansowe. Otóż proszę Państwa, tak, są zobowiązania finansowe wobec Polski i wobec Polaków, a Polska żadnych zobowiązań nie ma. I to zarówno z punktu widzenia prawa, jak i z punktu widzenia elementarnej moralności i przyzwoitości. To nam należy zapłacić, to nam są niektórzy na zachód od polskich granic winni dziesiątki miliardów, setki miliardów euro. Czy dolarów, może nawet więcej niż 1 bln. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało swoje konwencje regionalne na początku marca w Jasionce pod Rzeszowem. Ostatnia będzie 18 maja, czyli w ostatni weekend przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. A z wyborcami spotyka się też Koalicja Europejska. W Białymstoku jej liderzy mówili o poprawie sytuacji w służbie zdrowia, odbudowie polskiej wsi, szacunku dla mniejszości narodowych. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna podkreślał w swoim przemówieniu, że stawką wyborów do Europarlamentu jest 100 miliardów złotych dla Polski na kolejną dekadę. W Białymstoku Grzegorz Schetyna mówił też, że na granicy z Białorusią powinien obowiązywać mały ruch graniczny. To nasz rząd wywalczył mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, który dawał przedsiębiorcom, mieszkańcom, zwłaszcza w turystyce i handlu na Warmii i Mazurach, setki milionów złotych rocznie. Obecne władze bez powodu i bez sensu to zawiesiły. Zapewniam, że nie tylko przywrócimy mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, ale uruchomimy taką samą umowę z Białorusią, na czym skorzysta całe Podlasie. Obiecujemy to. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał z kolei, że Koalicja Europejska odbuduje polską wieś i rolnictwo. Polska jest na szarym końcu, w ogonie Europy pod względem wykorzystania środków na modernizację wsi, gospodarstw i na program rozwoju obszarów wiejskich, mówił. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku z udziałem byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Przypomnijmy, kierowane przez niego auto na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce na Podlasiu potrąciło 70-letnią kobietę na rowerze. Trafiła ona do szpitala, ma prawdopodobnie złamaną nogę. Jak podała policja z Białegostoku, i kierowca, i rowerzystka byli trzeźwi. Na razie nie wiadomo, z czyjej winy doszło do wypadku. Włodzimierz Cimoszewicz startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Jest jedynym w Warszawie. Koncert Chórem za Europą zwieńczy kulturalne obchody 15-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej. Koncert wieczorem o 19 na placu Piłsudskiego w Warszawie, zapowiada Marek Chorodniczy z Narodowego Centrum Kultury. Radiowa Trójka jest współorganizatorem, właściwie można powiedzieć, tego koncertu. Jego treścią będzie 15 utworów z 15 lat listy przebojów programu trzeciego. I to jest rzecz niesamowita, dlatego że one zostaną zinterpretowane przez kapitalne, świetne, pewnie jedne z najlepszych w Polsce chóry. Takie nazwy jak Sound and Grace, TGD, Chór Kameralny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gospel Rain, Chór Dziecięcy Agaty Steczkowskiej. To są te chóry, które będą występowały same, ale później również wspólnie zaśpiewają. A w programie są najpopularniejsze utwory z listy przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia z ostatnich 15 lat. To m.in. Stacja Warszawa, Lady Punk, Wszystko ma swój czas, Perfektu, Trójkąty i kwadraty Dawida Podsiadły, Dobry moment Korteza czy Maszynka do świerkania z repertuaru Czesław Śpiewa. Zaskakujące aranżacje przygotowała orkiestra Grzegorza Urbana. Koncert poprowadzą Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki z Trójki. Wstęp jest darmowy. Fragmenty koncertu będą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycję poprowadzi Tomasz Żonda. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sport i Adam Malecki. Już dziś możemy poznać siatkarskiego mistrza Polski. Stanie się tak, jeśli w trzecim meczu finałowym Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokona Unico Warszawa. Po dwóch zwycięstwach kędzierzynianie kropkę na D mogą postawić we własnej hali. I jest na to duża szansa, przekonuje Witold Roman, były środkowy reprezentacji Polski. Zaksa jest na pewno tutaj uprzywilejowana i na pewno będzie chciała to zamknąć już teraz. Trzeba bardzo dużej pracy również mentalnej z zawodnikami, tego, że jednak nie wszystko jest stracone, no i powiedzmy szczerze, czy oni są w stanie się podnieść, to jest bardzo trudne zadanie, to myślę, że prawie niemożliwe. Początek emocji siatkarskich o 17.30. Rozstrzygnęły się losy pojedynku o brązowy medal. Na trzecim miejscu sezon kończy Jastrzębski Węgier, który trzykrotnie pokonał Aluron Virtu Warte Zawiercie, dla której czwarta lokata to największy sukces w historii klubu. Także w koszykówce to czas play-offów. O krok od półfinałów jest Anwil Wrocławek, który po raz drugi pokonał Stal Ostrów Wielkopolski, tym razem 86-78. Od godziny 17 w drugim starciu ćwierćfinałowym Arka Gdynia, która pierwszy mecz wygrała, podejmuje Legię Warszawa. Sekcja piłkarska Legii zagra dzisiaj wieczorem przy Łazienkowskiej z Piastem Gliwice. Legia jest liderem, Piast ze stratą 4 punktów w trzeci, a gra ostatnio jak z nut, więc zasługuje na pochwały trenera rywali Aleksandra Rwukowicza. Piast w tej chwili wygrywa wszystkie mecze swoje w lidze oprócz z nami w tym sezonie i my musimy zrobić wszystko, żeby tak było dalej, żebyśmy po prostu w tym bezpośrednim pojedynku zrobili wszystko, żeby zatrzymać drużynę, która praktycznie po przerwie zimowej nie przegrywa. Początek meczu o 20.30, wcześniej bo 18.00 też w grupie mistrzowskiej Lech Poznań zagra z Zagłębiem Lubin, a w grupie spadkowej trwa spotkanie Korony Kielce z Miedzią Legnica, 78. minuta spotkania i wciąż bezbramkowy remis. W ligach zagranicznych w Bundeslidze gol Roberta Lewandowskiego, 202. w lidze niemieckiej i 22. w tym sezonie. Bayern w Monachium prowadzi 2-1 z ostatnim w tabeli Hanowerem. W Anglii w Premier League Bournemouth z Arturem Borucem na ławce pokonał 1-0 Tottenham. A w trwającym meczu West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce wygrywa 1-0 Southampton, tu w obronie Jan Bednarek. W Szkocji mistrzem został Celtic Glasgow po raz 8 z rzędu, a 50. w historii. Więcej tytułów mistrzowskich od Celticu ma tylko Glasgow Rangers 54. A co w hokeju na lodzie? Niestety Polakom nie udało się powrócić do dywizji 1A, z której spadli w zeszłym roku. Awans przypieczętowali zwycięstwem z Holandii u Rumunii, którzy wcześniej biało-czerwonych ograli. Polacy grają właśnie z Japonią, wygrywają 5-1, ale jest to zwycięstwo na pocieszenie. W nocy na Pomorzu Zachodnim przelotne opady, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite i opady deszczu, z kolei na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Jutro też pochmurno, mocno popada we wschodniej i południowej Polsce. Deszcz nieco mniej intensywny będzie na południowym wschodzie. Teraz najchłodniej na zachodzie od 4 do 10 stopni, a w pozostałych regionach w okolicach 12-14. Na południowym zachodzie możliwe opady deszczu, w pozostałych częściach kraju dużo chmur, tylko gdzieniegdzie chwilami możliwe przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sveti Dujam, patron Splitu. Dzień świętego Dujama to wielkie święto w mieście. Parady, jarmarki, festyn. I w tym dniu będziemy właśnie w Splicie. Ale nie tylko świętymi człowiek żyje, bo wiele nieświętych jest przecież atrakcji w mieście cesarza Dioklecjana. Trójka. Jesteśmy połączeni. Słyszymy się we wtorek. W porannym i popołudniowym zapraszamy do Trójki i w audycji do południa. Zapraszam, Ernest Zorzyn. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry. Chciałabym polecić najlepsze miejsce na świecie. Outlet Toyoty. Zawsze chciałam mieć nową Toyotę Yaris, tylko myślałam, że mnie nie stać. A w outlecie kupiłam nowiutkiego Yarisa, który ma no tyle rzeczy, że jeszcze tak naprawdę wszystkiego nie odkryłam. Radio łączy się z telefonem, klimatyzacja, nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze dają rabat do 8700. Szok! Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Postaw na sztukę, która najlepiej pasuje do twojego biznesu. Crafter? Spec od ciężkiej roboty? Transporter. Legenda samochodów dostawczych. Caddy. Wielozadaniowy miejski spryciarz. Czy Amarok? Sprawdzony w najtrudniejszym terenie. Teraz dostawcze Volkswageny dostępne od ręki z pełnym pakietem korzyści. Z klimatyzacją i przeglądami w atrakcyjnej niższej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 11 minut po 17. Myśliwiecka 357. Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. Tym razem wyjazdowa Myśliwiecka 357, czyli najlepszy radiowy adres na świecie w Polsce, a konkretnie w Zakopanem. To już anonsowaliśmy i mamy grande finale również radiową tego festiwalu, czyli festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. No ale najpierw sprawy porządkowe, bardzo miłe również. W Warszawie Anna Gacek i Iwanka Kunewa, witam bardzo serdecznie, będą dbały o to, żeby było wszystko pięknie słychać, a tutaj na miejscu o to będzie dbał Marek Stefaniec z Radia Kielce. Witamy bardzo serdecznie. Adres, bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jesteśmy pod tym adresem i ja jestem, chociaż maile mogę odczytać z pewnym opóźnieniem, ale proszę się tym nie zrażać, proszę pisać głównie w sprawach muzycznych. No i oczywiście mój profil facebookowy i profil facebookowy audycji Myśliwiecka 357. Tam podpisujemy wirtualne listy obecności. Podejrzałem trochę, gdzie Państwo nas słyszą i tak, cała Polska i zagranica również bardzo mocna reprezentacja. Proszę Państwa, piękny festiwal. On powoli się kończy. Jeszcze dzisiaj trzy koncerty. Jeden z nich niemieckiego zespołu Z4Band z Siegen właśnie trwa tutaj w jednym z zakopiańskich hoteli, z którego nadajemy tę audycję. No i jeszcze dzisiaj z kina Sokół, tego kultowego zakopiańskiego miejsca, dwa koncerty i oficjalne zamknięcie festiwalu. Ale Wiosna Jazzowa to nie tylko te koncerty w tych miejscach oficjalnych, to również projekt Jazzowe Zakopane, czyli imprezy towarzyszące. Będę dzisiaj o tym rozmawiał do 19 z gośćmi. Będzie dużo jazzu, pięknego jazzu, który mam nadzieję no na przykład przechyli na stronę jazzową jeszcze nieprzechylonych, niezorientowanych i wciąż trochę się wzbraniających przed takimi dźwiękami. Ja się dałem wciągnąć, przyznam szczerze, kilka dobrych lat temu i absolutnie tego nie żałuję. Ale zaczynamy nie jazzowo, zaczynamy prosto ze świata nowością gitarową, punkową, niegrzeczną. Fountains DC ze swojej debiutanckiej płyty Dogrel. open up a tire. Tire and tire and tire and tire. Tire and tire and tire and tire. And now the cabbie waits at invisible gates. Shoulders to the curb. Manic and wretched like a drunken perv. Now here comes the sun. That's another one done. That's another one. Sha sha sha. Sha sha sha. Sha sha sha. Sha sha sha. Zespół Fountains DC z Dublina. Ich debiutancka płyta Dogrel Shashasha. To i taki krótki fragment, jeszcze dzisiaj do nich powrócimy. Myślę, że to będzie po godzinie 18. Proszę Państwa, wiosna jazzowa Zakopane 2019. Od strony gospodarza teraz kogoś powitam. Adam Zaleski, czyli Zakopiańskie Centrum Kultury. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No to powiedz, chwal się, mów, jak to wszystko się pięknie wpisało w Waszą tkankę miejską. Tak jak powiedzieliśmy na konferencji prasowej tydzień przed festiwalem, nie będziemy za bardzo konkurować z faktem, że Zakopane to przede wszystkim turystyka, ale Zakopane to też kawał kultury, w tym jazzowej. Tak, i staramy się dzięki festiwalowi Wiosna Jazzowa pokazywać tą jazzową kulturę Zakopanego. To takie oblicze może jeszcze nieznane dla wszystkich, chociaż Wiosna Jazzowa już jest 16 i jest świetna tak naprawdę. Tolek Lisiecki, czyli dyrektor artystyczny tego festiwalu, o czym zresztą chyba dzisiaj powie tutaj w naszych wejściach w rozmowie z nim, mówi, że to jest najdłuższy festiwal z dotychczasowych. Czy ty masz jakieś statystyki jakiekolwiek w tej sprawie? Znaczy, możemy porównać przede wszystkim długość dni. W tamtym roku graliśmy 3 dni, w tym roku gramy już 5 dni, a w zasadzie 10 razem z projektem Jazzowe Zakopane. Łącznie mamy 27 koncertów podczas tej wiosny jazzowej. Adam, czy nie sądzisz, że jednym z najfajniejszych elementów tego wszystkiego, tego muzycznego, artystycznego zamieszania tutaj jest fakt, że te koncerty jednak mają przede wszystkim charakter kamelarka? Charakter, uwaga, trudne złożenie, kameralny. Teraz się udało. Ja myślę, że tak, to jest duża siła tak naprawdę tej wiosny jazzowej, że ten charakter jest wśród naszych koncertów. Chociaż jest tak dużo ludzi w tym roku, że trzeba się zastanowić, czy to dalej są koncerty kameralne. Tobie się udało to za pierwszym razem. A powiedz, jak projekt Jazzowe Zakopane się wpisuje w tkankę miejską, bo to jest przecież mnóstwo imprez towarzyszących. Tak, mamy bardzo dużo koncertów towarzyszących. To są koncerty organizowane przez różne miejsca, lokale na terenie Zakopanego. Te lokale po prostu w ramach naszego projektu Jazzowe Zakopane i w ramach Wiosny Jazzowej same robią swoje koncerty, zapraszając ludzi i gości. I z tego, co wiem, frekwencja na tych koncertach jest no bardzo, bardzo wysoka. W zasadzie sale są pełne. Mhm. Czy twoim zdaniem to jest festiwal, który bardziej poszukuje, odkrywa, czy kłania się tradycji? Myślę, że tutaj na to pytanie bardzo dobrze pewnie odpowiedziałby Tolek Lisiecki jako dyrektor tego festiwalu. I tutaj jestem przekonany, że Tolek stara się tak dobierać ten repertuar i tych wykonawców, żeby i było coś nowego i żeby była ta nasza kultura. A oczywiście projekt Jazzowy Zakopany, gdzie grają nasi partnerzy, no to jest taka inicjatywa, która również wyciąga na światło dzienne różne perełki. No to teraz pytanie nie do końca muzyczne, ale muszę je zadać. Wy lubicie ceprów, jak tak przyjadą do Zakopanego i tutaj grają i hałasują? Oczywiście, że lubimy. Przecież sami ich zapraszamy. No. To jest wielka przyjemność i zawsze staramy się być gościnni i myślę, że jesteśmy. I ja mogę tylko zaprosić do Zakopanego tak naprawdę. Wszystkich. Jak wszystko dobrze pójdzie, to ja mam nadzieję, że radiowo się również spotkamy za rok tutaj. Serdecznie zapraszam i też na to liczę. Adam Zaleski, Zakopiańskie Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za gościnę. Dziękuję również. Proszę Państwa, no to teraz coś z nowości, bo takie nowości też są nam wręczane tutaj przez artystów. Z tej nowości, przyznam się, bardzo cieszę. Nowy album. O, uwaga, uwaga, będzie mocno, nie tylko jazzowo. Nowy album zespołu Kujawy. We'll be right back. Trójce swego czasu ugościliśmy ich z otwartym sercem i myślę, że tak samo będzie przy okazji tej drugiej płyty. Kurek, Jacek Rodziewicz, Maciek Sikała, Bartek Staszkiewicz, jak ja ich nazywam, banda Torresów, czyli Filip Torres, Tomek Torres i Jose Torres. Kujawy na drugiej płycie grają właśnie tak. Wczoraj dostaliśmy też piękny muzyczny prezent od bardzo zdolnego polskiego trębacza. Thank you. wczoraj zagrał w zespole Leszka Kułakowskiego i to był ich piękny hołd dla Krzysztofa Komedy i jego twórczości, ale jest też i jego solowa płyta nowa, Black Sheep, tak jest zatytułowana, Jerzy Małek w roli głównej przez ostatnich 6 minut, no i utwór She'll Be Back. Proszę Państwa, Trójka, Myśliwiecka 357, najlepszy radiowy adres na świecie. Za 27 minut jest godzina 18. Jesteśmy w gościnnych progach jednego z zakopiańskich hoteli. I tutaj lwia część festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. I gość, który już kilka razy u nas był na antenie w związku z tym festiwalem i nie tylko, czyli Tolek Lisiecki, dyrektor artystyczny całego przedsięwzięcia. Witam Cię ponownie. Witam. No to teraz mogę zadać to pytanie, które zadawałem Adamowi Zaleskiemu z Zakopiańskiego Centrum Kultury. Powiedział, że ty jesteś najlepszym adresatem tego pytania. Jak myślisz, po tej 16 edycji tego festiwalu więcej odkryłeś, czy bardziej się pokłoniłeś tradycji jazzowej? Ja myślę, że chyba jedno i drugie. Oczywiście pokłon w stronę tradycji to jest po prostu konieczne. Cała masa ludzi, szczególnie ludzi, którzy przychodzili, słuchaczy, którzy przychodzili na koncerty tu do hotelu Aries. Ale też w kinie Sokół było sporo publiczności. W kinie Sokół też było sporo. Po prostu uwielbiała te koncerty, te, które były właśnie bardziej zbliżone do tradycji, czyli Węgrzy, wspaniały zespół węgierski, czyli wczorajszy występ Five O'Clock Orchestra z Częstochowy. Natomiast kino daje nam możliwość, ponieważ mamy dużą estradę, mamy możliwość zaprezentowania tego w zasadzie, co w polskim jazzie jest najnowsze, najlepsze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest to tak naprawdę, tutaj trzeba by było podkreślić to, że Zakopiańskie Centrum Kultury polega na tym, co ja im proponuję. Czyli nie ma tego, że dyskutujemy na przykład, że powinien zagrać ten, albo ten, czy ten artysta. I oni po prostu, my panu wierzymy, że to, co pan zaproponuje, to takie ma być. I myślę, że to jest dobrze, bo najgorszą sprawą jest, że w momencie, kiedy organizator, ten, który płaci za to wszystko, ponosi koszty, jeżeli wtrąca się jeszcze do spraw programowych, to wtedy nie jest fajnie, prawda? Tak, to jest zły przypadek menadżerów, którzy decydują o tym, jak ma wyglądać podstawowa jedenastka drużyny, prawda? Dokładnie, dokładnie. A tu masz spokój. Tu mam spokój, jeżeli o to chodzi. Zresztą pani dyrektor Centrum Kultury powiedziała, że ona nie dyskutuje na ten temat, bo wierzy, że w to, co robię, to po prostu jest tak, jak powinno być. Bardzo dobrze. Powiedziałeś to jedno z najbardziej zapamiętanych przeze mnie zdań, kiedy rozmawialiśmy prywatnie w tym roku. Teraz chciałbym, żebyś to trochę rozwinął. Po jej koncercie powiedziałeś do mnie, słuchaj, bo tak naprawdę to ja myślę, że to jest jeden z najbardziej niedocenionych kobiecych wokali w polskiej wokalistyce, nie tylko jazzowej. To jest stuprocentowa prawda, ponieważ ja nie wiem, dlaczego Marianna na jakiś czas zniknęła w ogóle z rynku. W ogóle jej nie było. Ja ją widziałem na Jazz Jamboree wiele, wiele lat temu. Zresztą grałem tam również sam. Była w bardzo kontrowersyjnej sukience wtedy. Wiem, że to była sensacyjna sprawa w Polsce. I później jakoś Marianna zniknęła. Rozmawiałem z Wojtkiem, który ją akompaniował w czasie tego koncertu. Wojciech Kamiński. Wojtek Kamiński. I on mówi, no my tam coś gramy. Ja mówię, Wojtek, ale to wszystko są takie imprezy, o których nikt nie wie, prawda? Mhm. Tego nie ma, nie jest to upublicznione gdzieś. A ogromna szkoda, bo to jest to kolosalny głos, naprawdę zupełnie przez polski show biznes nie wykorzystamy. Przypomnijmy w takim razie Mariannę Wróblewską na jednej z płyt legendarnej serii Polish Jazz. Teraz właśnie ona. Embraces all that is true. stars in the way. That's children's carousel, a chestnut tree. Wish in well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, in everything that's light and gay. I always think of you that way. I found you in the morning sun. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I'll be seeing you in every lovely summer's day. In everything that's light and gay, I always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the płyta jest zatytułowana Sound of Marianna Wróblewska, została wydana w roku 1972 w legendarnej serii Polish Jazz. No i tak się zaczyna, I'll be seeing you. Wiem, proszę Państwa, że ci, którzy na tym festiwalu byli, którzy są Państwu dobrze znani, teraz wracają do Warszawy. Mariusz Owczarek tutaj prowadził audycję, prowadził również jeden dzień festiwalowy. Wiem, że jest w trasie i nasłuchuje w tej chwili. Mariusz, gorące pozdrowienia i oczywiście prośba o bezpieczną, rozsądną jazdę powrotną. Tolek Lisiecki, dyrektor artystyczny Wiosny Jazzowej Zakopane, w dalszym ciągu przy mikrofonach Trójki. No dobrze, zapytałem Cię o to na scenie, bo my stworzyliśmy, czy przynajmniej próbowaliśmy stworzyć taką nową jakość konferansjerską. To znaczy ja nie produkowałem się sam, tylko starałem się z Tobą rozmawiać za każdym razem, kiedy zapowiadałem kolejnych artystów. To pytanie muszę powtórzyć też na radiowej antenie. 2012 rok, bo zawsze dyrektorzy artystyczni mają to do siebie, że wybiegają myślami w przyszłość. Ty też? Tak, oczywiście, że tak. Myślę. Pewne projekty już mam w głowie, co można by było w przyszłym roku zrobić. Tylko powolutku, to podstawową sprawą jest to, jak nam się uda poukładać ten weekend majowy w przyszłym roku, ponieważ 1 maja wypada w piątek. Aha. To jest, jeżeli chodzi o powiązanie wiosny jazzowej z weekendem majowym, to jest trochę no, trudne. No, ale się uda. Ja myślę, że tak. Nawet powiedziałem to w czasie którejś z rozmów, że przecież do kina czy do teatru też się chodzi w tygodniu. Przecież to nie musi być wcale piątek, ani sobota, ani niedziela, prawda? Ale rzeczywiście, że tak. A masz jakieś porównanie w pamięci, bo ty jesteś tutaj od samego początku przy tym festiwalu, kiedy startowaliście w 2004 roku, właśnie a propos tego pomalutku, powolutku, o czym mówisz. 2004-2019. Gdzie byliśmy, gdzie byliście, gdzie jesteście? Byliśmy w czwartym, byliśmy absolutnie na początku. Nikt właściwie tak naprawdę nie wiedział, jak to ma wyglądać. Mhm. Do końca, prawda? Wiele rzeczy było w ogóle niesprawdzonych, niepoustalanych. Była trochę tak, no, pionierska taka robota na początku. Ale z roku na rok było coraz lepiej. przybywało nam miejsc, przybywało nam sposobów na realizację koncertów. Był taki okres, gdzie mieliśmy na równi Krupowej ustawiony ogromny namiot cyrkowy. I to było wszystko, to było super, naprawdę, na Tomaszu Stańko. Wiesz, jak duży jest namiot cyrkowy, ile tam ludzi wchodzi do środka. Tak. I na Tomasz Stańko, jak miał koncert, to nie było miejsca, gdzie można by było cokolwiek, wiesz, postawić. Ale drugi minus tego, że to jednak jest zakopane, że to jest początek maja, były takie koncerty w namiocie, że było w okolicach zera. Na przykład gitarzyści, czy trębacze, czy w ogóle instrumenty dęte. To była masakra. Jeżeli chodzi o brzmienie, tak? Nie, jeżeli chodzi o komfort wykonawców, bo to brzmienie, wiesz, no, każdy próbował się jakimiś tam sposobami mniej lub więcej domowymi, czy niekoniecznie domowymi, prawda, rozgrzać. No, ale było zimno, po prostu było zimno. No, teraz zimno nikomu nie było, jak się domyślam, chociaż droga przebyta do Kina Sokół, czy tutaj do jednego z zakopiańskich hoteli, gdzie się koncerty odbywały, no nie była łatwa. Nic nie mówiłem przecież. Nie była łatwa, dlatego że była jesień tak naprawdę podczas tej majówki, prawda? Tak, tak. No to było dziwne. Jesień właściwie zmierzająca w kierunku trochę zimy. Ma podobno padać śnieg jutro jeszcze. Jutro, tak. Tolek, zapraszam Cię na drugą godzinę, bo też jeszcze będziemy o tym rozmawiać, jakoś to podsumowywać i zapraszać na przyszły rok, ale dzięki za to, że po prostu kombinujesz, że układasz, że zapraszasz, że robisz tutaj różne zderzenia artystyczne, bo to jest ważne i myślę sobie, że to jest właśnie taki kawał jazzu dla tych, którzy na przykład tak sobie myślą, pierwsze wrażenie mają takie, oj nie, jazz to nie, to ja stronie, to ja nie słucham, to ja dziękuję. Tu się okazuje, że to jest jakieś takie wszystko ku publiczność. Ale to jest tylko do momentu, jeżeli ta osoba, która mówi jazz, dziękuję, nie pójdzie na koncert jazzowy, to później mówi, o, jazz, bardzo proszę. Dziękuję, nie postoję, tylko usiądę i posłucham. Tak, dokładnie. Hołd, proszę Państwa, był w tym roku piękny wczoraj dla Krzysztofa Komedy, no to teraz z archiwalnej płyty Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. To jest utwór z 1959 roku zatytułowany Cute. Thank you. Tak, proszę Państwa, Krzysztof Komeda, wciąż postać, osobowość, artysta, do którego kolejne pokolenia, kolejne imprezy, kolejni organizatorzy, kolejni dyrektorzy artystyczni się odwołują i bardzo dobrze. Cute, przed chwilą. My tu gadu gadu o jazzie, o festiwalu jazzowe, czy wiosna jazzowa w Zakopanem, a tymczasem, to będę jeszcze przypominał i właśnie teraz przed 18 i tuż po 18. Proszę Państwa, bardzo się proszę wybrać, jeżeli mają Państwo chwilę czasu, dłuższą chwilę czasu na Plac Piłsudskiego w Warszawie, dzisiaj o godzinie 19, bo tam będzie uhonorowana i Europa, i radio, i Trójka, i lista przebojów programu trzeciego, no i sprawy artystyczne również. Na przykład to, jak się pięknie śpiewa, czy jak się pięknie powinno śpiewać. Piosenki z lat 2014-2019, najpopularniejsze z listy przebojów programu trzeciego w wykonaniu chórów. I to będzie koncert chórem za Europą. Poprowadzą go Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki. Tomek Żonda będzie od 19 z Państwem również mówił o tym na antenie w audycji. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. Proszę dołączać, proszę przychodzić. Najlepiej całymi rodzinami, bo myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby młode pokolenie na przykład te piosenki poznały. No i po godzinie 18 jeszcze będę Państwa do tego zachęcał. Plac Piłsudskiego, Warszawa, od godziny 19 churalnie śpiewamy piosenki z listy przebojów programu trzeciego, najpopularniejsze z ostatnich 15 lat. A u nas trochę inaczej niż jazzowo teraz. Cheetah, bardzo proszę. We'll be right back.